राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मानो जिसकी दृष्टि में सभी वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इस पर आप ध्यान दो, वासुदेव सर्वम है इस बात है, इस बात ऐसी क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान ने कहा विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, उसमें पहले 8 प्रकार की प्रकृति बताई, 8 प्रकार वेदों वाली अपरा प्रकृति, एक बताई परा प्रकृति, एक भगवान है, 10 हुए। तो 10 के सिवाय है क्या बताओ? यह सब संसार जितने जीव है सब एक परमात्मा का अंश है, और जितने शरीर है सब 8 है 8 प्रकृति, भूमि आप अन्न वायु खंग मन बुद्धि मन अहंकार 8 हुए। तो 8 पृथ्वी वायु 5 तत्व हो गया, मन ने बुद्धि अहंकार हो गया और जीवात्मा हो गया, परमात्मा 10 हुआ। 10 परमात्मा ही है और क्या है? 8 प्रकृति अपरा प्रकृति और 1 परा प्रकृति, 1 भगवान, 10 के सिवा क्या है? खूब ध्यान दो, जितना संसार दिखता है जो कुछ दिखता है पृथ्वीतल खासी है और मन बुद्धि अहंकार है और जीवात्मा है परमात्मा है, वो सब परमात्मा की प्रकृति 2 हुई, 2 प्रकृति परमात्मा हुए, 2 प्रकृति 8 बड़े 9 बड़े 10 10 हुए। 10 चीजों के सिवाय है क्या? ये जितना संसार है 10 के सिवा कुछ नहीं है। ये सब 5 भौतिक है, ये मन बुद्धि अहंकार है और बुद्धि इंद्रिय पर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पान प्रास सब मिलकर के शरीर हुआ। 17 तत्व भी 8 प्रकृति के सिवाय क्या हुआ? और जीवात्मा और परमात्मा 2 ये हुए और सब प्रकृति हुई भगवान रही। प्रकृति और पुरुष 2 नहीं होते, आप और आपका स्वभाव 2 है और 2 नहीं है। 2 है इस वास्ते आप और आपकी प्रकृति आपका स्वभाव, परंतु स्वभाव को अलग आप नहीं बता सकते। मैं तो ऐसे यार ये प्रकृति अलग, वही तो भगवान है, परा प्रकृति भगवान ही हुआ। इतनी में बिना प्रकृति रष्ट था, ये मेरी 8 प्रकार प्रकृति और जीव भूता ये मेरी 9 प्रकृति, 1 में 10 हुआ। तो वही ये 10 हिस्से और है क्या? अपरा प्रकृति में सब जड़ भर आ गया, जड़ भर अपरा प्रकृति और चेतन जैसे भगवान अंश हुआ, महान चेतन आप तो चेतन चेतन एक हुआ और उस चेतन की प्रगति हुई है। अपरा तो वह तो भगवान ही आठ के बेराट भेदा वाली अपरा प्रगति भी भगवान, अरे जीव जो चेतन है वो परा प्रगति भी भगवान, अरे भगवान भी भगवान, तो वह तो भगवान ही केवल ही वासुदेव सर्वम। और क्या हुआ भिन्न प्रकृति में मैं अलग है और अभिन्न प्रकृति है जो उसमें मैं अलग है। खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार मैं भिन्न प्रकृति श्रद्धा अपरे में दस संज्ञा प्रकृति में दी मैं परा मेरी पराय परा परा प्रकृति मेरी और मैं तो भगवान और भगवान स्वभाव तो स्वभाव एक परिवर्तनशील है और एक प्रकृति भगवान का स्वरूप है। वही वंशो जीव लोग जीव भूत जीव भगवान का अंश तो वास्तव में तो एक परमात्मा ही हुए। अपरा प्रकृति भी भगवान परा प्रकृति भगवान भगवान भगवान सब वासुदेव तो है। अब इनको वासुदेव माने हैं ऐसा मानने वाला जानने वाला समझने वाला ठीक बुद्धि वाला महात्मा हुआ तो महात्मा दुर्लभ है। तो आप सबके सब ही विचार करो तो जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति महाचेतन भगवान सब भगवान हुआ। इनमें सब में क्या है न्यारी जगत रूप भगवान उसमें क्या है तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और जीवात्मा परमात्मा सब मिलकर परमात्मा हुआ। क्योंकि प्रकृति और पुरुष जो है वे दो नहीं है दो नहीं एक है एक होते भी दो है। ये जड़ विभाग है वो चेतन विभाग है पर जड़ विभाग की भगवान से अलग तो नहीं है। ये जड़ है अलग कर दो जो पर जड़ प्रति अलग बताओ चेतन से अलग बताओ अलग है ही नहीं अलग है अलग नहीं है दोनों बातें हैं। क्योंकि इनमें अपरा प्रकृति में परिवर्तन होता है और परा प्रकृति में भगवान परिवर्तन नहीं होता तो परिवर्तन से अपरिवर्तन दोनों पर हुए भगवान तो सिवाय वासुदेव के और क्या हुआ। वासुदेव भगवान है वासुदेव भी परा प्रकृति जीवात्मा है और अपरा प्रकृति जड़ वो भी वासुदेव भगवान ही है तो भगवान ही है। अब इसको भगवान मानता है वो वासुदेव से महात्मा है भगवान नहीं मानता है वो महात्मा नहीं हुआ। अरे भगवान माने तो महात्मा हुआ। तो अपने जो वाक्य आया है शरीर और संसार ये अपरा प्रकृति है। अरे अपरा प्रकृति कभी साथ रहेगी नहीं तो सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत्य की सत्ता है ही नहीं। सत अभाव नहीं देते सत का अभाव नहीं होता सत परमात्मा एक हो जाती है ऐसी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। तो वासुदेव समय में हुआ ख्याल किया नहीं ख्याल किया नहीं ख्याल कर देखो तो वासुदेव समय में है। अब आप संसार दिखने में संसार आप संसार देखते हो तब अज्ञानी और संशय ही नहीं ये तो सब परमात्मा है। सब महात्मा सुदुर्लभ ये पहले दूसरा तीसरा श्लोक वो 19वां श्लोक वासुदेव सर्वम अपरा प्रकृति भगवत स्वरूप परा प्रकृति भगवत स्वरूप भगवान भगवत स्वरूप तो हुए तो सब इसे परमात्मा ही। अब इनको परमात्मा का स्वरूप मानना हो तो वो प्रकार बताया अपने कि अपरा जन्म थे त्रिलोकी सबकी सब अपरा प्रकृति में हो गई और जीव सब का सब परा प्रकृति में हो गया। परमात्मा आप स्वयं है ही तो वासुदेव स्वरूप हुआ अपरा परा भगवान ही प्रकृति में प्रकृति तो भगवान ही हुए सभी। तो परमात्मा ही सब है सब परमात्मा ही है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है सब परमात्मा ही हुए। कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है वासुदेव सर्वम। सबसे बढ़िया चीज ये है सब आत्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते मैं हूँ सुलभ अन्य चेता सतम योग मान स्मृति नित्य से हम सुलभ। मैं तो सुलभ महात्मा है दुर्लभ। इस बात से संतों ने कहा हे जन हरिशो प्रीति कर हरिजन सो कर हित भगवान से भगवान के जनों से हरि हेरिया सब जी मिले और वो देखे तो सब जगह परमात्मा ही है। हरिजन दुर्लभ है सब जगह हरिजन मिलेगा। वासुदेव सर्व जानने वाला बहुत कम तो भगवान तो सब जगह है परंतु महात्मा सब जगह नहीं है। इस बार हरिजन से रे जना जन ही हरिशु हेत कर हरिशुत कर अर्जुन शु कर हेत हरिदे जहाँ जगत हेत है और हरिदना हरि ही देत सिवाय परमात्मा के होकर क्या चीज हुई। अब इसको परमात्मा ही देख कर कहना वो जानने वाला होता महात्मा। सुनने कहना तो हो गया मन कर्ण सुनने में तो आ गया अब मन में आई चीजें उसको परमात्मा है। वासुदेव सर्वम सब आत्मा से दुर्लभ इनको ठीक परमात्मा समझे महात्मा। आप सबके सब परम महापुरुष सबके देव हुई तो परमात्मा ही सिवाय परमात्मा क्या हो। तिलक है जितनी चीज भी कोई और नहीं है तिल जितनी चीज भी और नहीं है अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान दश में सब आ गया। अब इनको आप मानते हो जानते नहीं जाने तो सब भगवान ही है प्रभु। जड़ चेतन में जीव जित सरल राम में जान बंधु श्रोगे पद कमल जोरी जुगल जुन पाल। हाथ जोड़ कहता हूं जड़ चेतन में सगत सब परमात्मा ही है तो इसको मान लो आप मान लो पहले। देखो परमात्मा माना ही जाता है जाना नहीं जाता जाना नहीं जाता। अपने माँ बाप को मानते ही हो जानते नहीं पिता को कैसे जानेगा। माँ के समय तो पूरा पैदा हो गया फिर माँ का जन्म हुआ तो माँ को भी नहीं जानते केवल पानी नहीं बूंदे वो लोग कैसे जाने भगवान का तो मानते हैं। मानना जानने से कमजोर नहीं है मानना है वो जानने से कमजोर नहीं है। मैं हूं तो कोई बाप की है कोई माँ भी है तो माँ बाप और तीनों तो सब गए, तीनों हुए तो परमात्मा ही, माँ भी परमात्मा, बाप भी परमात्मा, स्वयं भी परमात्मा, तो है तो परमात्मा ही। तो वासुदेव सर्वम सर्वात्मा सुदुर्लभ दुर्लभ है। अब आप केवल वृत्ति बढ़ा दो, भगवान है, भगवान है, जगत रूप भगवान है, विश्व रूप भगवान है, संसार रूप भगवान है, भगवान यानी रूप ने एक श्याम, मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तो बहुत होने वो एक ही है, एक ही बहुत, बहुत एक इमली होती है, इमली वृक्ष पत्ता कितना होता है छोटा छोटा पत्ता है, लाखों करोड़ों पत्ते, पत्ते फूल फल टहनिया सब किसी भी मिली एक इमली, ऐसे सब का सब एक परमात्मा। तो वासुदेव सर्व सर्वात्मा, आपने बड़ी थोकी बात बता दिया, शरीर और साथ रहेगा नहीं, परमात्मा साथ छोड़ेगा नहीं, तो परमात्मा में वृद्धि रहेगा और सब काम हो जाएगा। जैसे वृक्ष में जल देने से तना और स्कंद फूल फल सब तर हो जाएगी, तो मूल तो परमात्मा हुए, सब मूल परमात्मा है, सभी परमात्मा है, अमले के पत्ते भी मिला ही है अमले का, और निहार मूल से परमात्मा, फूल भी अमली, फल भी अमली, वासुदेव सर्वम, ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है, तो दुर्लभ महात्मा बना और सफल हो गए। संसार और शरीर साथ रहेगा नहीं, शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, मनुष्यों के देवताओं के साथ रहेगा, प्रेत भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस राक्षस असुर संसार और शरीर के साथ रहा नहीं, शरीर छूटेगा या संसार छूटेगा, शरीर संसार एक है या परमात्मा एक है, सब परमात्मा है, सीधी सीधी बात है। जब आपके धारणा बने उन्हें संसार है, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम दे रहे संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ, एक आप जड़ चेतन सावर जंगम में बन गया, थोड़ा सी लाकर सब बन गए आप अकेले नहीं, नाम धरा संसार, नाम संसार धर दिया, है तो परमात्मा ही, सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा है, इसके अंदर सब आ जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश एक परमात्मा, अविनाशी चेतन हमारा शेष पांच बातों में एक ही हुआ, परमात्मा संसार सब पहले परमात्मा ही थे और परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेगा, परमात्मा अलग हो ही नहीं सकते, चार थे परमात्मा, और किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई बुरा न समझना, बुराई न जानना, बुरा न मानना, बुराई नहीं करना, तीन बात, और भगवान, भगवान का मैं ऊंधो बात, और सब भगवान ही है, एक बात, एक बात भगवान, दो बात भगवान, तीन बात भगवान, चार बात भगवान, पांच बात भगवान, है भगवान। तो मूल में शिवाय भगवान के कुछ नहीं, मतलब परतरम नान्यत किंच दस दस दिया, मेरे शिवाय कुछ नहीं है, मतलब परतरम, तरम दो में है, तो पर तरम को नहीं, पर तरम तो कैसे होगा, होगा ही नहीं, भगवान ही है। मै सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, जल सूत्र मणिया सूत्र धोरा, एक मन श्रुति है, शिवाय श्रुति कुछ है ही नहीं, शिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं। ए सबको परमात्मा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है, आप राम सब ही परमात्मा ही रूप है। इस वास्ते कहा ये कागज बहुत बढ़िया है, पर कागज को समझो तो बढ़िया है, क्यों कागज बढ़िया है, पत्र बढ़िया है, कागज गणे पुर्जे बढ़िया है, जो यही है, जान लो इस बात को, मान लो, मान लो भगवान है। आंख खोल जान लो परमात्मा है, आंख मीच मान लो तो परमात्मा है, जानो तो ज्ञान मान हुआ, मानो तो भक्ति मान हुआ। छह परमात्मा है, है शरीर संसार साथ किसी के नहीं रहा, देवताओं के साथ नहीं रहे, भूत प्रेतों के साथ नहीं रही है, ब्रह्मास्त्र नहीं रहा, असलों के साथ नहीं रहा, मनुष्य और साथ नहीं रहा। आप विचार करो कि शरीर और संसार आपके रहेगा साथ में, शरीर और संसार, माता पिता को याद करो, कोई शरीर साथ में तो यह शरीर भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा वो, क्या जरूरत है ही नहीं, और हो एक परमात्मा का अंश। पांच चीजें परमात्मा, चार चीजें परमात्मा, तीन चीजें परमात्मा, दो चीजें परमात्मा, मैं भगवान का भगवान, मेरे दो बात भगवान, एक भगवान ही भगवान है, मैं तो ये वह ही नहीं। सीधी सरल बात है, शिवाय भगवान की कुछ नहीं है, कोई शुद्ध दिशे, कोई अशुद्ध दिशे, कोई और दे, एक आदमी जाते थे तो मेला पड़ा था, दुर्गंध से भागे वहां से, तो एक कल्पना करो, मेला कह रहा है तुम भागो, भागना चाहिए हमारे को, हम बाजार में मछलियां सोने चांदी के बर्ग लेके हुए बड़े मिठाई थे, तुम्हारा संग याद हमारी हो, हम दो मिठाई वो चांदी के सोने के भरग लगे हुए, तुम्हारे संग से आज से हुई, तो भागना तो हमें चाहिए, कि फिर संग होते जान क्या हो जाएगा, फिर संग के आज से हुई, ए भागते हो तुम, बनाए तुम नहीं, ऐसी बड़ी मिठाई को खराब किसने किया, लोगों ने किया, तो दोष तुम्हारा का हमारा, अब भागे यहां से, भागना होता है हमारे को, एक दिन संघ किया जिस दशा ये हुई, फिर संघ ना क्या दशा होगी, ये आपकी कृपा है, तो है तो एक परमात्मा ही, परमात्मा शिवाय क्या है। अच्छा बुरा मंदार बलार अनुकूल प्रतिकूल सब कुछ एक परमात्मा ही है। आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, वासुदेव सर्व कृष्ण से देखो परमात्मा। सब तरह से परमात्मा ही परमात्मा है, अनुकूल भी परमात्मा, प्रतिकूल भी परमात्मा, भयंकर सिंह रूप या बाघ रूप भयंकर परमात्मा। पर बाघ और सिंह माने जब तो बिना भाई में आ गया, ओ प्रहलाद जी भगवान आ गया, आरती करी पानी डाला साठा है, वृंदावनों को जाकर खा गया। भगवान थोड़ा ही खावे, सिंह आगे खाएंगे पर भगवान पर खावे तो मीरा भाई खावे। प्रहलाद जी के भगवान प्रहलाद जी गोदी में लेकर एक हाथ चार चार चार हाथ है, एक हाथ में बैठे है, एक हाथ सिर पर दे दिया। पशु तेरा जी चाटे ही हो गया है, मेरे भाई गए प्रहलाद जी भगवान आ गया, आज प्रहलाद जी भगवान आ गया। अब प्रहलाद जी के भगवान थोड़े ही खावे, प्रहलाद जी भगवान प्रहलाद जी खा जा खा जा, तो प्रहलाद जी में मेरे भाई कहाँ पर गए, भगवान ने बोले थे सब परमात्मा है, सब परमात्मा। एक दृढ़ तरह से धार लो भगवान है, भगवान है, भगवान है, एक बात मान लो, नारायण नारायण नारायण नारायण, चलो भाई